وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذا أخذنا ميثاقكم ورسلكم یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا لا تسفكون دماءكم کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس پر ہم تم تشہدون تم گواہی دیتے ہوئے اس بات کی پھر تم اے لوگوں قتل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اور نکالتے ہوئے گروہ کو تم میں سے من دیارہم ان کے وطنوں سے تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان کے برخلاف بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وہ یا تو کو مسارا اور اگر آئے وہ تمہارے پاس پہلی ہو کر تو فادو ہوں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو تم وہ ہوا حالانکہ شان یہ ہے کہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا افتو منون ببعض الکتاب کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ فما جزاء من يفعل ذلك پس نہیں ہے بدلہ اور سزا اس شخص کی جو کرتا ہے ایسی بات تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت والے دن لوٹائے جائیں گے یہ سخت عذاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو اولئک یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بنی اسرائیل کی خرابیاں ذکر ہو رہی ہیں پہلے اجتماعی حقوق اللہ اور انسانی دونوں حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے تورات کے اندر عہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا یہ دوسرا عہد و پیمان تھا یعنی یہ دوسرا حکم تھا جو تورات میں بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا تو اس عہد و پیمان کی بھی انہوں نے خرابی کی اور اس کی پابندی نہ کی جیسا کہ یہ پہلا عہد و پیمان بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے خرابی ڈالی اللہ نے فرمایا تم مت ولے تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اس عہد و پیمان پر قائم رہے اور تم اعراض کرنے والے ہو تو یہ دوسرا عہد و پیمان تھا پہلا تو وہ عام تھا اور یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے اپنے ملت اور اپنے مذہب والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے تورات میں یہ حکم دیا تھا آج بھی موجود ہے وہ کہ تم اپنے آدمیوں کی خون ریزی نہ کرنا اس وقت بھی بائبل کے اندر موجود ہے، یہ آیتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو. تو لا تسفکون دماغکم، یہ اپنے ایک دوسرے کی کا خون نہیں بہاؤ گے. یہ جو لوگ ایک مسلط میں رہتے ہیں، ایک ملت میں منسلک ہیں اور پھر ایک ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، لازمی بات ہے. یہی عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا، اور قریب قریب ایسا ہی حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا. ولا تقتلوا انفسکم، آگے سورہ نساء میں آتا ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، سورہ فرقان میں آتا ہے، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لوگوں کو بھی دیا. ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، یہ حرام ہے، اور اس کو اکبر القبائر میں شمار کیا گیا، کبیر گناہوں میں سے بھی جو بعض گناہ بہت بڑے ہیں وہ زیادہ جرم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں یہ قتل نفس بھی ہے. ناحق ناحق کسی کا خون بہانا یہ اکبر القبائر میں داخل ہے. یہی بات بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرمائش تورات کے اندر کہ بنی اسرائیل یاد رکھو، اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ کہ جب ہم نے تم سے عہد کیا تھا کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خونوں کو، یعنی ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ. ولا تخرجونا، دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے ہم مسلک اور ہم ملت لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یہ بھی تھا ساتھ، یہ دوسرا حکم تھا، قتل نہیں کرو گے اور گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے ان کو. پھر تم نے اقرار کیا، وہ اقرار کے الفاظ بھی تورات میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ ہم اس حکم کی پابندی کریں گے، نہ تو خون ریزی کریں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو کسی وقت لڑائی میں غلبہ پا کر یا کسی شکل میں ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کی ہم پابندی کریں گے، یہ اقرار بھی موجود ہے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس بات پر خود کہ واقعی تم نے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سامنے تم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہاں ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انتم، پھر تم ہاؤ لائے اے بنی اسرائیل، تم کیا کرتے ہو، تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، اور تخرجون فریقم فریقم منکم من دیارہم، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، اور تم ان کے برخلاف چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. گناہ ہوتا ہے خدا کے قانون کو توڑنے، سادگی ہوتی ہے انسانوں کو نقصان مالی اور جانی پہنچانے کی، عدوان. گناہ یہ خدا کے قانون کو توڑا، معصیتی یہ اسم ہو گیا، عدوان تجاوز اور تعدی کو کہتے ہیں، ظلم اور زیادتی کو کہتے ہیں، اور یہ انسانی حقوق کو تلف کرنا، کی جانوں کو ضائع کرنا، ان کے مال کو ضائع کرنا، ان کے گھروں پر زیادتی کرنی، ان کو نکالنا، یہ سب عدوان میں آتا. اور اللہ نے فرمایا کہ اور اگر یہی تمہارے ہم مسلک لوگوں میں سے کوئی تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں، وہیں یا تو کم اسارا، اسارا اسیر کی جمع، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اگر قیدی بن کر آ جائیں تو فادو ہم تو سب فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ خدا کا فرمان ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے. اللہ نے فرمایا حالانکہ شان یہ ہے کہ ان کا نکالنا بھی تو تم پر حرام ہے اور ان کے ساتھ لڑنا بھی تو تم پر حرام ہے. یہ دو باتیں تو تم نے تورات کی نہ مانی, خدا کے حکم کی نہ مانی, اور یہ تیسری بات جو ہے کہ فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے قیدیوں کو, یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا حکم ہے, تو ہم اس لیے قیدیوں کو چھڑاتے ہیں. یہ ایک بات مانی اور دو حکم نہ مانی, خون ریزی بھی کی, اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کیا اور گھروں سے بھی نکالا, حالانکہ دونوں باتوں کی ممانعت, اور ساتھ ساتھ تورات کا یہ حکم بھی کہا کہ اگر قیدی ہو تو اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤ. تو ایک بات کو تم نے مان لیا اور دو باتوں سے تم نے انکار کیا, حالانکہ ان کا نکالنا بھی تو حرام ہے اور خون ریزی بھی حرام ہے, یہ دو باتیں جو تم کرتے ہو. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں, اس آیت پر فرماتے ہیں مدینے میں دو فریق یہودیوں کے تھے, ایک بنی قریظہ اور دوسرے بنی نذیر, یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے, اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فرقے تھے, ایک اوس اور دوسرے خزرج, یہ دونوں بڑے انصار اکثر ان دونوں قبیلوں کے ہیں, مطلب یہ بڑے بڑے قبیلے تھے, بڑے وسیع ہزاروں کی تعداد میں ان کی مطلب ہے کہ مردم شماری ہوتی تھی. یہ بھی دونوں آپس میں دشمن تھے اور لڑتے رہتے تھے. بنی قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر نے خزرج سے دوستی کی, یہودیوں کا ایک فرقہ جو ہے وہ ایک کے ساتھ مل گیا, دوسرا دوسروں کے ساتھ مل گیا, اور پھر ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا تھا. جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلاوطن کرتے, ان کے مکانوں کو گراتے, وہاں سے نکالتے, ان کو بھگا دیتے, جلاوطن بھی کرتے اور لڑائی کے اندر مارتے بھی تھے. جو بھی آیا اب مقابل میں ان کی مذہب کا آدمی بھی آ رہا ہے کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے ملا ہوا, اس کو بھی مارتے تھے, قتل کرتے تھے اور گھر بھی لوٹتے تھے اور گراتے تھے, ان کے گھر ڈھاتے, اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا ہوا آتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے, کہتے کہ خدا کا حکم ہے. یہ بنی اسرائیل کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے ان آیتوں کے اندر, مدینے میں یہ پوزیشن. اس کے علاوہ اور بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرب بعاص کی لڑائی یہ مشرکوں کی تھی آپس میں, بڑی لمبی لڑائی تھی مشرکوں, 40 سال سے بھی زیادہ یہ لڑائی آپس میں چلتی, تو اس میں بھی یہودیوں کے دو فرقے, دو قبیلے ایک گروہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک گروہ دوسرے کے ساتھ ملا, بنی نذیر اور بنی قریظہ یہ ایک فریق کے ساتھ ملے ہوئے, اور بنی قینقاع یہ یہودیوں کا فرقہ تھا, یہ دوسرے کے ساتھ ملا ہوا. تو اس طریقے سے یہ لوگ ان کی حالت کہ لڑائی میں اپنے مقابل آ گیا ہم مگر اس کو بھی مارا, اور پھر جو مغلوب ہو گیا اس کو جلاوطن کیا, گھر بار بھی لوٹا, حالانکہ حکم تھا کہ ایسا نہیں کرنا, حرام ہے تمہارے لیے, قتل کرنا بھی حرام ہے اور جلاوطن کرنا بھی حرام ہے اپنے بھائی بندوں کو ان کے وطن سے, یہ بھی خدا کا حکم ہے. اور ایک کو ایک بات کو تم نے مانا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, ادھر جہاد میں عبداللہ ابن سلام بھی شریک تھے, یہ حضور کے زمانے کے بعد کی بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے, ایک علاقے پر ادھر ایران کی طرف جب جہاد تھا شریک ہوئے, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, فتح میں قیدی بھی بنائے گئے اور قیدیوں کو پھر غلاموں کی شکل میں, لونڈیوں کی شکل میں وہ حکم جاری کرتے تھے. تو اسی طریقے سے وہاں کچھ یہودی بھی تھے, وہ بھی اسی طریقے سے کیونکہ مخالف تھے اور مجوسیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, وہ بھی غلام لونڈی بنے. اسی طریقے سے یہودی ایک عورت وہ لونڈی بنی, تو اس کو کسی آدمی نے فروخت کیا, عبداللہ ابن سلام نے اس کو خرید لیا کہ 900 روپے, 900 درہم یا اتنی کچھ قیمت دی اور اس کو خرید لیا. اب کوفے میں آئے, وہاں ایک یہودی تھا مشہور و معروف راس الجالوت, اس کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ بھائی تمہارے ہم مذہب ایک بڈھی ہے, اس کو خرید لو, یہودیہ ہے ہی, خرید لو تم. وہ کہنے لگا کہ ہاں میں خریدتا ہوں. عبداللہ ابن سلام نے کہا میں نے اس کو 700 میں یا 800 میں خریدا ہے, تم بتلاؤ. وہ کہنے لگا میں اس کی ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن سلام کہنے لگے نہیں, میں تو اس پر راضی نہیں ہوں, 4000 لوں گا. وہ کہنے لگا نہیں, میں اتنی رقم دینے کے لیے تیار نہیں. عبداللہ ابن سلام نے کہا اس کو تم رقم دے کر چھڑا لو, ورنہ سمجھا جائے گا کہ تم اپنے مذہب کے منکر ہو اور کافر ہو. اور قریب کر کے اس کے کان میں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ان تفادوہم, یہ تورات کی آیت, یاتوکم اسارا تفادو, کہ بھئی اگر قیدی آ جائے تمہارے مطلب اس کو ہر قیمت پر چھڑاؤ. وہ کہنے لگا کہ اچھا, مجبور ہو گیا. کہنے لگا تم عبداللہ ابن سلام تو نہیں ہو؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں, عبداللہ ابن سلام, میں بھی یہودی ہوتا تھا لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی, مجبور ہو گیا. جب انہوں نے گر کی بات بتلائی تو رات کا تو یہ حکم ہے, تم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا. وہ 4000 روپیہ لے کر آیا, تو انہوں نے 2000 لے لیے, 2000 چھوڑ دیا اس کی طرف. بہرحال اس حکم کو وہ مانتے تھے کہ مسلم تھا یہودیوں کے, وہ قیدی بند کرایا, خصوصاً اپنا مسلک آدمی ہر قیمت پر اس کو چھڑاؤ کی نیت. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس طرح یہ حکم ہے اس کو تم مانتے ہو, اس کی تعمیل بھی کرتے ہو, اسی طرح یہ پہلے دو حکم بھی اللہ نے دیے ہیں تورات میں, بھئی اپنے مذہبوں کا خون مت باو, قتل مت کرو اور جلاوطن بھی مت کرو, یہ بات تم کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ دو حکم تو چھوڑ دیے اور ایک بات کو مان لیا, جو مرضی کے مطابق ہے یا خواہش کے مطابق ہے اس کو تو مان لیا, اور جو خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. بعض کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو, اس کا تو یہ مطلب ہوا. اور جو آدمی ایسا کرے گا کہ کتاب کے بعض حصے کو مانے, بعض قانونوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے, اس کی جزا دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں شدید عذاب. اس کا بدلہ یہ ہوگا, جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی سزا فی الحیات الدنیا خزیوں, رسوائی ہے, شدید درجے کی رسوائی. چنانچہ یہ جتنے بھی یہودی تھے یا قریظہ, قینوقہ, نذیر, خیبر والے, سب ذلیل ہوئے اور مغلوب ہوئے, اور ان کو خراج اور جزیہ بھی دینا پڑا, کوئی مارے بھی گئے, قریظہ بہت سازشی تھے, کوئی جلاوطن بھی ہوئے, قینوقہ, اور دنیا کی ذلت اٹھائی, جیسا سورہ حشر میں اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور آخر میں فرمایا شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. یہ حال تو یہودیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو یہی حال مسلمانوں کا بھی، آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہاں یہودیوں کا تو عنوان سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، آ زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہی حال یہ تو دنیا میں رسوائی ہے، غلامی سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ مغلوب ہونا، تہذیب کا مٹ جانا، مذہب کا خراب ہو جانا، عزت کا برباد ہو جانا. اب بنگال والوں کو کیا عزت مل رہی ہے، کابل والوں کو عزت نصیب ہو رہی ہے. یہی حال اس سے پہلے بخارا والوں کا ہوا، ختن والوں کا ہوا، یہی حال فلسطین والوں کا ہوا، ہر جگہ یہی حال. اور رسوائی سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ جو یہ مسلمانوں کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی، بعض احکام مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں، جو خواہش کے مطابق ہیں. ہر معاملے میں ہی ایسا ہے، نکاح شادی کا معاملہ ہو تب، یا معاملات ہوں تب، یا سیاسی امور ہوں تب، اپنی مرضی کے مطابق ہو. جو خدا کا قانون ہے اس کی پابندی کوئی بات نہیں، عدل والی بات کرو نہیں کریں گے، وہ بات نہیں کریں گے، تقوی والی بات نہیں کریں گے، احسان والی بات نہیں ہوگی. اس کے بالمقابل اپنی مرضی اور خواہشات کو لے کر چلیں گے. یہی حال مسلمانوں کا بھی یہ ہوگی، جو یہودیوں کا اثر ہوا وہی مسلمانوں کا اثر بھی ہو رہا ہے. یہ نتیجہ ہے اس کا، خدا کے قانون اور شریعت کے خلاف ایسی کاروائی کرنا، بعض چیزوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا. انگریز جب آئے شروع شروع میں، بعض مسلمانوں نے تو لکھ کر دے دیا تھا کہ ہم وراثت کا قانون نہیں مانیں گے، ہم رواج کو مانیں. بعض ضلع ایسے ہیں اس بر صغیر میں جو انہوں نے اتفاق سے لکھ کر دیا کہ ہم یہ رواج کو لیں گے، اپنا جو رواج، ہم شیر کے قانون کو نہیں لیں گے وراثت کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں، آج بھی یہی حال ہے، باوجود ادعا کے کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، حدیث برحق ہے، شریعت سچی ہے، مگر اس کے احکام کو جائز نہیں کرتے. تعزیرات کا باب کہاں ہے؟ عبادات تو تھوڑی بہت ہیں، جہاد کہاں ہے؟ جس کے لیے کتاب بھری ہوئی ہے اور اس کے احکام موجود ہیں وہ کہاں ہے؟ کہاں مانتے ہیں مسلمان؟ یہ یہودیوں کا حال ہے، کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق مان لیا، باقی کا انکار کر دیا. فرمایا اس کا نتیجہ سوائے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کی کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کا نتیجہ کہ بعض قانون کو مانے اور بعض کو نہ مانے، دنیا میں رسوائی ہوگی اور ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا خدا کی جانب. یہ یہودیوں کا حال تھی، مسلمانوں کا حال. فرمایا خدا غافل نہیں ہے تمہاری ساری کارگزاریوں سے اس کے سامنے. فرمایا یہ لوگ جن کا ذکر ہوا کہ بعض حصے کو مانا بعض کو نہ مانا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، آخرت کا کچھ خیال نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سارے قانون اور ساری شریف کے بارے میں بات پر سو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں. فرمایا جب خدا کی گرفت آئے گی، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، اور کسی طرف سے کوئی مدد امداد بھی نہیں پہنچ سکے گی. سخت لاچار ہو کر خدا کی گرفت میں آئیں گے لوگ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وقفینا اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجے دل رسول بہت سے رسول اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والبینات واضح اور کھلی باتیں اور ہم نے ان کی تائید کی روح پاک کے ساتھ افَکُلَّمَا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر کے نہیں چاہتے تمہارے نفس تو تکبر کیا تم نے بس ایک فریق کو دکھلایا تم نے اور ایک فریق کو قتل کر دیا وقال اور کہا ان لوگوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے کچھ بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اور تھے اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں اور جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچان لیا انہوں نے تو کفر کیا اس کے ساتھ بس اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر بے سمجھ کرو بری ہے وہ چیز کہ بیچا ہے انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو ہم یکفرو کے کفر کرتے ہیں یہ اس چیز پر جس کو اللہ نے اتارا ہے بغیاً سرکشی کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے بس لوٹے یہ لوگ غضب پر غضب لے کر اور کافروں کے لیے ذلت ناس عذاب ہے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے پہلے دو عہد و پیمان ذکر کیے گئے بنی اسرائیل سے اللہ نے تورات کے اندر مختلف عہد لیے تھے دو عہد و پیمان پہلے مذکور ہوئے ان کی پابندی بھی نہ کی انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جو چیز ہوتی تھی اس کو مانتے تھے جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے اس سے انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی باتیں بنی اسرائیل کی یاد دلائی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے اے بنی اسرائیل ذرا غور کرو اور دیکھو انصاف سے کام لو بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات اور یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم المرتبت کتاب یعنی تورات عطا فرمائی یہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی پھر یہ ہے یہ قفینا پے در پے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا بہت سے رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اسی تورات کی وہ تعلیم کو پھیلاتے تھے اور نبی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی شفقت ہے بنی نوع انسان پر کہ نبی آتے رہے ہیں اور انسانوں کی مشکلات کو اور ان کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے سامان بتلاتے رہے ہیں لوگوں کو اور ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے، بے شمار رسول، بعض کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، مثلا بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اور تورات یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے انبیاء کا نام ملتا ہے، قرآن نے حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے. اجمالی طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں سے 4000 کے قریب نبی اور رسول بھیجے، اسی ایک قوم کے اندر، ایک خاندان کے اندر. تورات کے بعد بھی بہت سے رسول آئے، اور بنی اسرائیل کے سلسلے، نبیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بھیجا، بنی اسرائیل کے آخری نبی اور آخری رسول، صاحب کتاب، عظیم المرتبت اللہ کے رسول. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات، واضح واضح باتیں دی، واضح باتوں میں ان کے معجزات کا ذکر آتا ہے جو قرآن میں مذکور ہیں، بہت سے واضح واضح اور نمایاں معجزے اللہ تعالیٰ نے بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، مردوں کو زندہ کرنا اور پرندوں کا غارے سے بنا کر ان کی شکل ہوا میں اڑا دینا اللہ کے حکم سے، اور جو ان کے واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. اس کے علاوہ بینات کے اندر احکام بھی آتے ہیں، دلائل بھی آتے ہیں، اور یہ ساری باتیں آتی ہیں. عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یسو یا ایشو کا معنی مبارک، اور مریم کا معنی خادم ہوتا ہے عبرانی زبان کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی تھی کہ خدا کوئی فرزند دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں، تو اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرمائی. ان کو پریشانی تو لائق ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹا اس جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو بہت ہی برگزیدگی اور پاکیزگی عطا فرمائی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اصطفیٰ کے وفضلہ کے علی نساء العالمین، تمام جان کی عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو زیادہ برتری اور فضیلت عطا فرمائی. تو عیسیٰ ابن مریم جہاں بھی قرآن میں آئے گا، اور مائدہ میں آگے مذکور ہے کہ حواری بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے اور اسی لفظ سے خطاب کرتے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے فرزند. وہ ابن اللہ نہیں کہتے تھے، یا وہ بہن ہی خدا نہیں کہتے تھے. یہ پولس کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے بعد میں، جو عیسائیوں کے اندر پھیل گیا کہ مسیح علیہ السلام کو خدا یا تینوں میں تیسرا یا خدا کا فرزند کہنا بدترین قسم کی کفر کی بات ہے. یہ پولس نے اور بعد میں دوسرے پادریوں نے اور عیسائیوں نے گھڑ کر یہ انجیل کے ساتھ اور اپنے مذہبی فرقے کے لیے انہوں نے پیدا کی یہ بات. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح واضح باتیں، سری معجزات، کھلی باتیں عطا کی، اور ہم نے اس کی تائید کی پاک روح کے ساتھ. پاک روح سے عام طور پر مفسرین کرام روح القدس مراد لیتے ہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کے بارے میں نزل میں روح الامین علی قلبک، اسی روح الامین نے اس کتاب کو تیرے قلب مبارک پر نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے، جبرائیل علیہ السلام. کیا جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا، حضرت حسان جو حضور کے صحابی ہیں اور شاعر تھے، کہ تم اپنے شعروں میں جواب دو ان مشرکوں کو، وہ جبرائیل و ماکا اور جبرائیل آمین کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی اللہ کی جانب سے. روح القدس سے مراد جبرائیل. بعض فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ روح القدس سے مراد ہے اسم اعظم, اللہ تعالی کے اسماء میں سے اسم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے, اور اسی اسم پاک کو ذکر کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جب کہ کسی معجزے وغیرہ کا اظہار کا وقت ہوتا تھا یا مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ کے اس اسم اعظم کی برکت سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روح القدس ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی مسلسل توجہ کو کہا جاتا ہے. شاہ صاحب کی حکمت میں یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جب کسی بات کی طرف مسلسل توجہ کرتے ہیں حضیرت القدس کے اندر, اس پاک مقام کے اندر, ان کی اس توجہ کا نام روح القدس ہوتا ہے. فرمایا افکلما جاءکم, کیا اے بنی اسرائیل جب بھی تمہارے پاس آیا کوئی رسول ایسی بات لے کر جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے, تمہاری مرضی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم نے تکبر کیا. یہ بیماری بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے, نافرمانیوں کی جڑ تکبر اور سرکشی. ابلیس کی بیماری بھی یہی, ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا اور غرور کیا اس نے. جب کوئی اللہ کا رسول ایسی بات لے کر آیا جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تم نے تکبر کیا, غرور کیا, اور پھر نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا, تکذیب کی. اللہ کے نبی کو جھٹلانا یہ تو کفر ہے, یہ باتیں بھی تم کرتے رہے, اور اللہ تعالی کے نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا, جیسا کہ زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور بھی کئی انبیاء کا ذکر ملتا ہے, اور حدیث میں تو سینکڑوں نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف وہ خدا کے احکام سناتے تھے, اس کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے, اور یہ تکبر کی بیماری ان کے اندر تھی. یہ ہے تو یہ بیماری جہاں بھی ہوگی یہ خرابی پیدا ہوگی. دو چیزیں خاص طور پر, ایک تو یہ ہے کہ اتباع خواہشات کرنا, خواہشات کا اتباع کرنا یہ بنیاد ہے نافرمانیوں, اور دوسرا تکبر کرنا. یہ دو بیماریاں جہاں بھی یہ ہوں گی تو شریعت کے قانون کے خلاف چلیں گے انسان. خواہشات نفسانیہ کا اتباع جو بنی اسرائیل میں تھا, یہ لفظ خود بتلا رہا ہے بمالا تہوال سکو, تمہارے نفس جو نہیں چاہتے, تمہارے نفسانی خواہشات کے مطابق جو چیز نہیں ہوتی تھی تم اس بات کو نہیں مانتے تھے, نبیوں کی تکلیف کرتے تھے, جھٹلاتے تھے, اور یہاں تک کہ پھر بعض نبیوں کو قتل کیا تم نے. یہ اتباع خواہشات اور دوسرا تکبر, یہ معاصی کی جڑ اور بنیاد ہے, اور جب تک انسان اپنی خواہش کے مطابق چلتا رہے اور خدا کے قانون کا اتباع نہ کرے اس کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی, وہ گمراہ ہوگا انسان ہمیشہ کے لیے. اس لیے قانون کی پابندی تو بڑی ضروری ہے, خدا کے قانون کا اتباع بڑا ضروری ہے انسان کی ترقی کے لیے, اور تکبر جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے سب معاصی پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے اندر. یہ دونوں بیماریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں میں بھی ہیں. آج یہ بیماری, یہ دونوں بیماری, خواہشات نفسانی کا اتباع, یہ رسم و رواج بدعات وغیرہ, یہ تمام چیزیں خواہشات نفسانی کے مطابق اس کو لیتے ہیں اور خدا کے قانون اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور تکبر کی بیماری بھی, دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں جیسا بنی اسرائیل کے اندر, اور اس کے علاوہ وقالو بنی اسرائیل نے کہا قلوبنا غلفن ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. اس سے وہ اپنی تعریف کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا مسلمان ان کے سامنے یعنی قرآن کی دعوت رکھتے تھے توحید کی دعوت رکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. اس سے مطلب وہ لیتے تھے کہ ہمارے پاس علم بہت ہے, ہمارے دل جو ہیں وہ تو علم کے ضرور ہیں, علم ہمارے پاس ہے, ہم کتاب والے ہیں اور علم والے لوگ ہیں اور ہم پر دوسرے لوگوں کا اثر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے غلاف میں کوئی چیز بند ہوتی ہے اس پر باہر کی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا, ایسا تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں, ہمارے دل تو بند ہیں, غلافوں کے اندر بند ہیں اور ہم صاحب علم ہیں, علم کے ضرور ہیں ہمارے دل اور بند ہیں وہ, تمہاری باتیں جو ہیں وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ اس میں اپنی تعریف کرتے تھے. اگر واقعی ان کے پاس علم ہوتا اور اس صحیح علم ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہوتے تو یہ تو قابل تعریف بات تھی, لیکن ایسا نہیں تھا. اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم, ان کے پاس صحیح علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب کو بگاڑ دیا, انہوں نے خواہشات کو دخیل کیا ہے, تحریف کی ہے انہوں نے اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں ان کے اعتقاد میں پڑی ہوئی. آج جیسا پہلے گزر چکا ہے لن تمسن نار الا ایام معدودہ وغیرہ, عقائد ان کے فاسد ہیں, فکر ان کی بگڑی ہوئی ہے, ان کے پاس علم صحیح کہاں ہے؟ علم صحیح ہوتا تو ایک نبی کے اعتبار سے وہ گریز کرتے, یہ بات نہیں ہے. نہ علم صحیح ہے نہ اعتقاد صحیح ہے, سب بگڑی ہوئی باتیں, تکبر بھرا ہوا ہے دلوں کے اندر اور خواہشات نفسانیاں بھری ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, اور کفر بھرا ہوا اور اس کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت دے دی. لعنہم اللہ بکفر, کفر کی وجہ سے خدا نے ان کو ملعون کر دیا ہے, جو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. عقل میں ان کے معکوس ہو چکے ہیں, کام الٹ گئے, یہ صحیح بات کوئی نہیں سمجھتی. یہ کہتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں, تمہاری باتیں مؤثر نہیں ہو سکتی, ہمارے پاس علم کہاں علم. کفر کی وجہ سے خدا نے ان کو ملعون قرار دیا, رحمت سے دور کر دیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر خدا کی مہربانی شامل حال ہو, یہ ملعون لوگ ہیں اور کفر بھرا ہوا ہے. فقلیل ما یؤمنون, بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے, بگڑ چکے ہیں. جیسا کہ سورہ مائدہ میں ان اکثرکم فاسق, یہ تو فرمایا لیسو سوا, سارے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سب تو برابر نہیں لیکن اکثریت ان کی نافرمان ہے, پر لے سکتے تھوڑے لوگ ایمان لاتے, زیادہ تر ایسی ہیں ملعون ہیں اور کفر بھرا ہوا ہے اور خواہشات نفسانیہ کا اتباع کرتے ہیں. تو اس واسطے فرمایا کہ غلافوں میں نہیں بلکہ یہ بات. اور دیکھو ولما جاءہم کتاب, جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے اور وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس, اس کتاب سے مراد ہے قرآن, آخر میں قرآن آئے اور ہر بعد میں آنے والا نبی اور کتاب کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں وہ کتابیں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی. قرآن انجیل زبور تورات اور صحف سماویہ کا مصدق ہے, ان کی تصدیق کرنے والا. تو سب سے آخر میں جب یہ کتاب آئی اور ان کی جو ان کے پاس ہیں کتابیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے, تو پھر وکانو من قبل, اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس آخری نبی کے ظہور سے پہلے, یستفتحون, یہ فتح مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں. اس جملے کے دو معنی مفسرین کرام سے منقول ہیں. فتح مانگتے تھے, ایک تو معنی یہ ہے یستفتحون, کھولتے تھے کافروں کے مقابلے میں, بات کو کھولتے تھے, بیان کرتے تھے کہ بھائی آخر میں ایک کتاب بھی آنے والی ہے اور ایک نبی بھی آنے والا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں. یہ کافروں کے سامنے بیان کرتے کہ وہ نبی آنے والا، جیسا کہ سورہ آراف میں الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اور نبی یہ امی شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی عبسو فی الامیین امی، میں امیوں کے اندر ایک امی نبی بھیجی، اور وہ نبی امی کے لفظ کے ساتھ پہلی کتابوں میں اس کی یعنی